ki Peygamber Efendimiz şüphesiz ki Bureyde hadisinde innel ahde allazi beynena ve beynena as-salat femen terekeha fakat kefer. Yani bizim o sözümüz, anlaşmamız bizimle sizin aranızda ne namaz, kim ki namazı terk ederse şüphesiz ki kafirdir diyor.